Bai, gaur abiatuko da Miarritzen Biarritz Lausori festivalaren edizio berria. Gaur abiatu eta martxoaren 22 bitarte bada euskal kulturan egiten dena erakusteko sede duen festival unen baitan hainbat hitzordu luzatuko dizkigute. Biarritz Kultur eta Euskal Kultur erakundearen ekimenez bada aurten 5 egunez zirkoa, dantza, zinema, antzerkia eta kontzertuak ere preziatzeko parada izanen da Miarritz. Gaur abiatuko da festivala Juselea konpainaren bihutz lanarekin. Disziplina ezberdinak uztartuz eta mugarekin talka eginez hausnarketarantz eramaten gaituen lana eskainiko baitute gaur iluntzeko 8:30 Kolize gelan. Honen inguruko setasunak eman dizkigu Juselea konpainako Ander Fernandezek. Torio konkreturik gabe gure hasierako asmoa sentsazioetan bidaiatzea zen. Esan bestela, ba, mugei buruz nire nuen gogo eta egin mota guztitako mugak galdekatu, ba, bai pertsonen arteko mugak, kultura arteko mugak, bai ohitura arteko mugak eta aldi berean muga fisikoak, muga benetan imposatuak, politikoak, ez? Eta hori aurkitzeko ba, erabaki genuen benetako muga eta fisikoki eraikia izan den esi batetara bidaia egitea eta aukeratu genuen Zeutara jutea. Claro, gu hemengoak izanik eta nik ere bai bizitzan dut hemengo muga, etortzen ginen ere gurasoekin jogurrak erostera, Hendaiara, Xampionera, orduan ba, gu beti saiatzen gea gure ikuspegia hartu abia puntutzat eta besteari buruz hitz egitea. Orduan Zeutara joan ginen, bai Zeutara eta baita beste aldera eta saiatu ginen esi hori ukitzen, esi hori sentitzen. Hor sentitzen diren sentsazioak, jendearekin elkartu ginen, bai alde batean bestean. Ba bueno, hola, ikerketa sakonik egin gabe, ba saiatu azalean zer sentitzen genuen. Hortik gero jasotako bai irudiak, bai audioak eta bai esperientziak, ba, testutan edo gorputzean bertan erabili genituen ikuskizuna ba, moldatzeko garaian. Ba gaur bihutz lana eta bihar Kukai konpainaren txanda izanen da. Gelai auziak atontzen ari duten dantza ikusgarria eskainiko baitute Bellevue plazan. Ba, astea azken untan. Jon Maiarekin mintzatu izan gara eta beraukonakoa kontatu digu. Piskat ustut koherentea dela gure ibilbidearekin, hau da guk sorkuntza garaikide egiten dugu, gure dantza tradizionaletatik abiatuta. Et, kasu honetan, ba, Gelabert berak ere, bueno, kultura tradizional ezberdinekin, katalanarekin, japoniarrarekin, hainbat lan egin ditu eta, bueno, kultura tradizionalarekiko sensibilidade handia dauka. Aztan, ez eta bera, ba, sorkuntza garaikidetik datorren. Eta bueno, ba, baitze ginez, elkarre zagutu, hainbat gogo eta mai gainen jarrez, ba bueno, ba horre bide komun bat genuela ikusi genuen eta bueno, ba azkenien proposatu genuen ba pizkat hori diskursori pieza bihurtzea. Eta injustuala egiten dugu. Lapurdiko jauziak eta Gipuzkoako soinu zarrak hoien irakurketa bat egin, bere balio sozialari buruz eta eta beste alde batetik ba, bere begirada edo begirada bere ibilbideak eta bere dantzaren ikuspegiak eskaintzen duen begirada batekin elkartuta. Kontuan hartuta, eta guretzako hau importantea da, kalerako proiektu bat dara. Hau da, kokapena ere herriko plazan dauka, eta hori guretzako garrantzitsua da. Hasiera-hasieratik garbi izan dugulako proiektu honek herriko plaza izan behar duela espazio. Eta bi obra untaz gain, aste honetan, Mireia Gabilondoren Amaren eskuak filma, eta azken aldi honetan, arrakasta haundia biltzen ari duen Hamlet antzazlanaz gain, musikak ere leku izango da. Londreseko Gentle Mystic taldea, eta Euskal Herretik datorkigun Zero kolektiboaren zuzeneko azgozatzeko parada izanen baita. Música